samochodem, a za oknem kapie deszcz. Myślę sobie z przyjemnością do roboty spóźnię się. Szef się spieni znów jak kapral, potem rzuci stary tekst. Jak się ciągle będziesz spóźniał, no to pożegnamy się. No to pożegnamy się. Tu to samo coś przekładam z kąta w kąt. Z ludów zaraz coś wysadzę, tylko muszę znaleźć ląd. Kierat kręci się przez lata, nikt nie pyta mnie o głos. Czemu muszę tutaj siedzieć, gdy w tym czasie leci klos? Gdy w tym czasie leci klos. Ja chcę leżeć, do roboty nie chcę iść. Ja chcę leżeć dzisiaj nic. Ja chcę leżeć z kobietami albo sam. Ja chcę leżeć, bo to przyjemny stan. Bo to przyjemny stan. Czy się stoi, czy się leży, choć perspektyw tutaj brak, to ja wolę w pracy leżeć, co innego może stać. Chodzę między regałami tak z dnia na dzień, z roku w rok. Mózgu często nie używam, chyba zacznę pisać blog. Chyba zacznę pisać blog. Gdy się zbliża poniedziałek, w środku się odzywa wrzut. Coś podchodzi mi do gardła, czuję znów drętwienie nóg. To nadchodzi nieuchronnie pod kołderką cichą kam. Trzeba jutro rano wstawać, ale ja mam inny plan. Ale ja mam inny plan. Ja chcę leżeć, do roboty nie chcę iść. Ja chcę dzisiaj nic. Ja chcę leżeć z kobietami albo sam. Ja chcę leżeć, bo to przyjemny stan. Bo to przyjemny stan.